أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. دی آیتونو پورې د سورۃ البقرې اولنې باب دا اولې حصے ختم شوی و. د دې نه دویم باب شروع کیږي او دا به یو کم 50 آیت پورې او دې باب کې تقریبا شپږ خبرې دي. اول با داور سورت ذکر کی فیا ایو الناس عبدو سرا چه خلق و تاسو بندگی د الله کوئی او آب بندگی کی د الله سره سوک مشرکان کوئی اب یو پائے بندے پینز دلائل ذکر کی دلائل اقلیہ بے بصداقت دا رسول او دا کتاب بیانی پا تحدی سرا چی بھائی کے بچے لنجوی آم مشرکانو بی دنو تا چی چا دا رسول پر رسالتا و دا کتاب پر صداقت کی شک کولو آئی تب ہوئی کتاسو رشتی نی ہوئی نو تاسم دا دی کتاب پشان یو کتاب راوڑی یو صورت راوڑی بب بشارت ورکی زیر بورکی منن کو تا وبشر اللذین آمنوا وعملوا الصالحات او چې کم نمنن کی دی نو آئی دا پارا با تخویب ذکر کئی فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ سلی رشتم آیت کے بیا با جواب دا یو شبہ کئی چې وارد دلا دا جانب دا مشرکانونا چاہے دا ویل دا سرنگی کتاب دے دلہ پائے کی مثال نہ بیانی گی دائے جواب وکیش پکشتم آیت کی ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ اب یہ با آثار دا مثال ذکر کئی چکلہ مثال بیان شی نو خلق دوڑلی شی یو ډل آوا چا ایمان راوړی ایوی دا سچ دی دا د الله د طرف نه حق دی فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم دم ډل آوا اما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا اے بس صفات الثلاثہ دا فاسقین و ذکر کی وہ اجتماع آیت کے ادا و بیان دا اعمال فاسدہ و دائی وی بس دا عقیدے فاسدینا ادا با ذکر کی فاللذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ اے با بیان دا نعم و اربعو وی سلور نعمتنا با ذکر کی ادا ولګي د داوود صورت سره چې عبادت الله تعالی لپاره خاص کړي زکا بتا سو باندې نعمتونه او خپل انعامات بتا سو باندې کړې دي اول نعمت اته اجتماعات کې کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا کتا سنہ شوی استاذ پار وجود نو الله تعالی تاسو موجود کلی وجود درکو تاسو کې روح واچاو. دویم نعمت یو کم در شمایت کی هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا جس دی دا ټول الله تعالی ستاسو د فائدې لپاره پیدا کړی دی. چې کله الله تعالی دا هر څه ستاسو د فائدې لپاره پیدا کړی دی نو بندگی اعلی را خاص کړي. تذکرہ د دریم نعمت و اس قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفہ چې الله تعالی ستاسو نیکه آدم علیہ السلام ته خلافت ورکړو ای خلیفہ ګرځولیو نو بیا تاسو ولې ناشکری کوئ د الله تعالی او د الله سره شریکان جوړوي. اصلورم نعمت به ذکر کړي و اس قلنا للملائکه تسجدوا لآدم استاسو نکاح الله تعالی مسجود الیه د ملائکو ګرځولیو ملائکو ته الله تعالی دا مبارک حکم د سجدی کړو فلما تشركون بالله بیا د الله تعالی سره ولی شریکان جوړوي. او بیا به یو کم سلوختم آیاتنا دریم باب د دې څخه شروع کیږي. نو الله رب العزت فرمایي یا ایو الناس عبدو ربکم الذی خلقکم ایتول خلقو عبدو ربکم بندگیو کئی دخپل ربو دی آیت کے اللہ ترا حکم کئیش یا ایو الناس عبدو دی آیت دمکی سر ربطو تڑندہ سے دی د شلم آیت په اخر کې ذکر کړی و ان الله علی کل شیء قدیر یقینا الله تعالی پاره او شیوال قدرت لرونکې نو چې کله قادر آزاد دینو بندگی خاص کولم اول رب کار دی ځکه عبادت دا چا وکار وی چې سو قدرت والا وی او قدرت والا الله تعالی دی نو تخصیص د بندګۍ هم الله تعالی لپاره فقار دی نو ځکه حکم کو په یاو الناس او بدو سره بیا تفسیر سراج المنیر کې ذکر کړي و یا ایو الناس کې چې کوم خطاب راولے دی دا خطاب عام دی خطاب عام دا دے وی عم الموجودین وقت النزول حقیقتا ومن سیوجد چی کم خلق دا قرآن دا نزول پو اکی حقیقتا موجود و نائیتم دا خطاب دے چی تازو بن لگی کوئی نو دا اللہ کوئی او چی کم تر رز دا قیامت پوری موجود کی نائیتم دا خطاب دے چی بن لگی کوئی نو دا اللہ کوئی او بدو ربکم بیا بندگی نفس بندگی نه مراد بلکې بندگی کې وحدانیت د الله تعالی عقیده ومن ساتي. د دیو ابن عبد الله ابن مسعود عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د عبدو معنا کوي او یا ایها الناس عبدو یا ایها الناس وحدوا ربکم اے خلکو یو اگنی خپل رب لرا دا خپل رب یو اگنی بے عبادت کے چھنے بائی کی دا اللہ تعالی دا یو گنلو سر سر نور شرائط بہموی دا دیو نزدن علماء تعریف دا عبادت کئی نو بائی کی رازی ہوئی اتا تو ما غایت الخضوع والتذلل اطاعت ما غایت الخضوع والتذلل على وقف ما كلف به مع اعتقاد الوهیت المعبود عبادت کے دا ټول کارونه ضروری وي. یو چې عبادت کې نو پای کې وغایت الخضوع والتذلل پای کې رب العزت ته انتهای عاجزی تضرع به پای کې عاجزی به په عبادت کې الله تعالی ته دیم علا وقف ما کلف به بعض طریقه باندې چې په کوم باندې دا مکلف شوی دی چې په کومه طریقه باندې د تکلیف ورکړل شوی دی د الله د طلب نه حکم شوی دی د عبادت په کومه طریقه باندې او هغه طریقه نبی صلی الله علیه وسلم خودلی ده مانا د عبادت د فار د شر د چاو او طریقه د نبی صلی الله علیه وسلم باندې وي. دریم شد و پای کی داوی ما اعتقاد الوهیت المعبود چی پای کی دا اللہ تعالی دا الوهیت دا عقیدہ وساتی نو علا و دا عبادت وی دارنگی آئی کی وی اخلاصم پکی وی لکا رستو آیت رازی بلا من اسلم وجهه للہ و محسن دا آیت باندې ابن کثیر لیکلی دی و ای علم و ای ځان په دې باندې پویا کا د عبادت د قبولیت د پاره شرطین دي دوه شرط دي ولا احدهما ان یکون خالصا لله یو باید دو شرطونو کې دا عبادت به خالص د الله د پاره وي والثاني ان يكون موافقا للشريعه دویم دار چې د عبادت با دا به د آی طریقې برابر وي په کومه طریقه چې نبی صلی الله علیه وسلم راتلل کړی دي موافق به د شریعت د نبی صلی الله علیه وسلم د طریقې د نبی صلی الله علیه وسلم سره آیت او به عبادت ویل کېږي نو حکم کوي الله تعالی یا ایو الناس اعبدوا ربکم اے ټول خلکو عبادت وکي د خپل رب آزاد خلقکم چې تاسو پیدا کړی وای مبصرین ذکر کوي دا جمله چې اعبدوا ربکم الذی خلقکم دا داسې جامع جمله ده چې په دې کې په ټولو فرقو باطل او باندې رد دي چې کوم باطل فرقې دي نو پای باندې رد کوي دی یو جمله کې ربکم دې لفظ کې رد دی په دهریانو باندې ا دهریان چې دا عقیده ساتي چې رب نشته لانهم لا يعتقدون بالرب اید اللہ تعالی در ربوبیت عقیده نه ساتي نو پای باندې را دوشو چې الله تعالی استا سورب شته دي دیم هغه فاسقان نه فرمان چایو ی الله تعالی خو غنی ذات دے دا عبادت ته ضرورت نشته وعلى الفساق الذين یقولون لیس للہ حاجۃ فی عباداتنا او فاسقان نا فرمان چایو اللہ تعالی عبادتن دیس ضرورت نشتری عبادت دیس ضرورت نشتری دارنگی دریم اغا متصویفا چایی دا عقیدہ ساتی چی الذين يعتقدون الاصول الى الله جاء عقيده ساتي درسيد الله تعالى تن ايوي وقت پر بندگي او کبيا معاف کيږي پای باندې مرض شو چې بندگي وکي تر مرګ پورې وکي ځکه نبي الله تعالی حکم کړی دی د نبی نه بلوي ولي نشي کېدلی که دنیا دا ټول لولیا راجم شيخ او نبی مرتبه ته نشي رسیدلی او بیا مرتبه د نبی صلی الله علیه وسلم چا بټول انبیاء کی مو چته ده هغه ته الله تعالی حکم کوي د سوره حجر بالکل اخریات ده وعبد ربك حتى ياتيك اليقين بندگی کوا د خپل رب تر کوم وخت پورې کوا تر دې پورې چې راځه تا مرګ الیقین نو مراد چې مرګ دی ا آیات باندې مفسرین قول د قطاده رحمت الله علیه ذکر کړي نه ای الیقین معنی الموت بندگی کوا د خپل رب تر دې چې تا مرګ راشي او یقین چې دا په معنا د مرګ باندې استعمال شوی دی قران کریم کې هم قران کې مرګ ته یقین ویل دی ځکه مرګ دا څه شی دی چې دا نه څوک منکر نشته دی یقیني دی لکه سوره مدثر و در شمات کې مرګ ته یقین ویل حتی اتان الیقین سلورم دی کې رد په مشرکان ومان دی ا مشرکان چای عبادت د الله تعالی وکي خدای عبادت د الله تعالی سره د الله تعالی سره شریکان جوړي عبادت ګر الله تعالی سره نور خلق شریکې نو پایمن امرت رد شو چې بندگی کې نو صرف د یو رب کې بل څوک برای سره شریکین ربکم الذی خلقکم رب ستاسو آزاد چه پیدایشی کرے ستاسو ادیتا دلیل عقلی و علیکی انفسی مانا خپل نفس کی سوچ اوکا چستا دا نفس چا پیدا کرے دیوائی لے دا غذا و خوراک بند بس چا کرے لے نو چې کوم رب اعلی را دا بندوبست کړی دی دا غره پاره د خوراک تنظیم کړی دی بندګیم لایق ماو دی والذین من قبلکم واکسان چې مخک استاسو نو معنا دا استاسو پیدایش یو ازنه بلکې استاسو مشران او استاسو مخک چې کوم خلق دی دا پیدایش هم کړی دی لعلكم تتقون د دې لپاره چې شي تاسو متقیان یا لعلكم تتقون د دې لپاره چې بچی تاسو د عذاب نه لعلچه دا په کلام د الله تعالی کی ترجیح لپاره زی امید د لپاره استعمال عربیت کې لعل دا ترجیح امید د لپاره کیږي لغویان ذکر کئی کتابونو کې لکه تبری و غیره لیکلی چې لعل کله په کلام د الله تعالی کې راشي نو په معنا د کای سره لعلکم تتقون معنا کای تتقون د دې لپاره تاسو تقوا دار شئ یا دلته لعلکم تتقون دا په مقام د حال کې ده نو بیا و مانا دا آیت داشی یا ایو الناس اعبدو ربکم الذی خلقکم اے ټولو خلقو بندگی کوئی د خپل رب آزاد چې تاسو پیدا کلی وئی لعلکم تتقون فداسی حال کی چې امید ساتی د حصول د تقوا بندگی کوئی دا اللہ تعالی و دا خپل رب و دا سی بندگی کوئی پدا سی حال کی چی دا اللہ نا تقوی و دا پریزگاری امید انساتی تتقون بے دوانی دی لعلکم تتقون مانا دیر پایش دا سو بچی مانا ای من العذاب دیر پایش تا سو دا عذاب نا بچی یا دویم داره لعلکم تتقون مانا لتکونو متقینا بالتوحید بندگی خاص کے خپل رب لرا د دې پار چې شي تاسو متقیان پرهیزګاران په توحید الله تعالی سره الذي جعل لكم آزاد چې ګرځولې د تاسو پار ازمکا فراشن فرش دا دویم دلیل دی دلیل عقلی او دی ته دلیل سفلی ویل کی ازمکه ته وګوره د ازمکه دی نظام ته وګوره پای کې سوچ وکا چې دومره لوی ازمکه الله تعالی پیدا کړی د دایره نظام پیدا کړی عبادت لایق چې نو هم د الله تعالی دی به فراش المان کل مفروشا شان بستر باندې بزمکی تا فراش ویلے کی دا دو وجونا زکر فراش کی دو صفتو نئی یو صفت پائے گی دارے چا دمنا نرمو فستم نئی چا پائے گی دلنا سکن نوزی دویم صفت پای گدای چې دومره سخت هم نه او کلک هم نه چې پای باندې څوک کې ناستی نشي زمکه دم الله تعالی دواړه صفتونه ورکړي دي ا دومره نرم او پست هم الله تعالی نه پیدا کړی چې نرم والی دوی پای کې څوک کته ول نه وزي زګه گدا چې کې ده نو بیا او زمکه باندې چلن چال چلن ګرځید الله ګران وي او دمر اکلکم نره چه اکلکواری دو اج نپای سوک گرزی درن اشتیخ پی خوک شی نزکی هر تفراش ہوا وسما بنان او اسمان پشان نچت بندی اللہ را اسمان دیتا دلیل علوی ویلے کی دلیل عقلی علوی بر او گور بر نظام تا او گورا اسمان تا وګورا پای کې به انور سپومه او دستور نظام تا وګورا چې الله دای پیدایش کړي وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم اور اورید اسمان د طرف نه وبو دا اسمان دا طرفنا اللہ تعالی اوبراو رئی پرونی درس کی دا تیر شوی دے چیز سما اطلاق دا پوری زبان نیو کی گی زکا ہر حو اشے چیز تا برن دے نو پا ہوا سما او کاس تا اسمان دے بے باران دا وریز نکی او کرا اسمان نکی نو راجح قول دا چیز دا وریز نکی گی داین الله تعالی دا اوبر اوری فاخرج صفائده دو اوبو ذکر کئی چی اوبو سفیده دا فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا لله اندادا نو پس راو بازی پاس دا هر قسم میونا ا باران نو شیز مکو چای پای سر الله تعالی باران نو شو د زمکین الله تعالی می ویره او باسی ثمرات ویل کی اصل کی هيا ما تخرج من الارض دا هر حوشه د جاد زمکین راوزی نو بیا د سماراتو اطلاق با سیزونو باندې کې چار میوه او پسلون لاله ودي لکم ما دنیا تو غیر شو اوس بنا دا رزمک نه پیدا کیږي سونا دا پسما کې ملاويږي د هر یو شی چې یو غر الله تعالی پسما کې پیدا کړي مال غدا سکار دیدار سو رزمک نه راوځي که سمارات نمی مراد چه می ویشن و رزق اللہ مراد بیر پار دا خوراک ستاسو او که سمرات په عامې معنی سره شي چې هیا ما تخرج من الارض نو رزق لکم دا بیا هم معنی د پاره د پایدې ستاسو ځکه معدنیات دا سیزونه خوړلی کېږي نه. بیا دا سمرات چې دا درې قسمه باندې دي یو قسم چې دا دی ما یتعلق بالطعام چا د خوراک سره متعلق وي. دویم قسم چې ما یتعلق بالشراب چا د اسکاک سره متعلق وي. او دریم ما یتعلق باللباس چا د لباس سره متعلق وي. دا ټول قسم سمرات پیدا کوونکې د دې الله تعالی دی کا طعامونه دي کا شرابونه دي کا لباس دی. نو چې کله د هر څه پیدا کوونکې د الله تعالی دی نو فلا تجعلوا لله اندادا مگر زوی الله تعالی لرا اندادا شریکان. دا مکه زمنن معلوم شو ځکه د عبادت لایق آسوګي چا پیدا کوونکې دې سيزونه وي. دې ته تصریح بما ولما زمنن وي. دا تصریح وکړه په باندې چې کوم زمنن معلوم شي او دا نتیجه د دلایل سابقه و ده. مکنو دلایل لپاره نتیجه فلا تجعلوا لله اندادا پس مگر زوی الله تعالی را شریکان. اندارا ندوی لیکی اصل کې مثل تا و نظیر تا لکه مرقات کی ملالی قاری رحمت اللہ علیہ کی اول جلد یو سلیو اجتماع صفحان دے مثلا و نظیرا فی دعائک و عبادتک مثل دا اللہ تعالی مگرزو نظیر دا اللہ تعالی مگرزو و اخپلو دعاگانو کے و اخپلو عبادتونو کے او اندازن یا نت چه دا شپارس کرا تراغل قرآن کریم کی او دا مشرکانو خلاف چه وانا سری پدے کیو چاہی بدا اللہ تعالی سر شرکان جوڑول کنی نفس اللہ تعالی غیمنا او دائم منل چا اللہ تعالی رب دے لکه اوسم چې مشرکان خپګی نو په دې باندې نه خپګی چې تدا هو چې الله تعالی خالق دې مالک دې کارساز دې اسمانونه پیدا کړي زمکه پیدا کړي غرونه پیدا کړي په دې مشرکان سره خپګی نه بلکې خپګی په دې باندې چې تدا هو چې الله تعالی خالق دې دار یوشي او د الله تعالی سره څوک شریک نشته. الله تعالی سره څوک شریک شته نه دا نفی و رسرکی نو پای بندی بخفکی بیا رزقونا چورکی نو اللہ تلا ورکی دا سر دی رزق ورکولو کی سوک شریک نشتره. اولادونا ورکی نو اللہ تلای ورکی مرزونا خکی نو اللہ تلای خکی بلچوکو سر شریک نشتره. او بیچ لگو زاحتو سو کچی نی ولی شی کولی نی فقیر شی کولی نی زیارتونا شی کولی نی قبرونا شی کولی نی مزارونا شی کولی بیا با جنگ جوڑیگی. این نفس ربوبیت دا اللہ تعالی چه یا مشرکانو منلو لکا سورت عنکبوت یو شپیتم آیت کے 61 نمبر آیت دا سورت عنکبوت مشرکانو دا منل چه اللہ تعالی رب دے و بیا با دائی اللہ تعالی سره نور شرکان جوڑول. اللہ ایتتینا تپوسو کا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله دې ته دلیل عقلي اعترافي ویل کی چا اعتراف او اقرار کوي او کته ته پوسو کې د یو ناچ چا پیدا کلی اسمان نو زمکه وسخر الشمس والقمر وکار کلی ولین ورسومې دا ته پوسته نه توکا ولا يقولن الله نخا غائب وين جلا كل دي الله تعالى پیدائش دا اسمان اللہ تعالیٰ کرے دے اسمک اللہ کرے دے نور اللہ پیدا کرے اسپوم اللہ پیدا کرے نفالنا یو فکن پس کم خواہ دی اڑاولے شی بیادرش پیتم آیت کے ولئن سألتم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله الله يقطع تپوس گره دیونا چې چار اور اولی د اسمان د تر نو بو اسمان نه بارل نه سوک گئی چې تا کای پاس رزم کپس دو چوالی داینا او چې زمکه لایق کروندې د کار نه الله باران نو کې وا لایق د دې شي پس نه نو کې ولا یقولن الله نو خا وا عبادت چې الله تعالی مانا دا باران الله تعالی کلی پس نو پاس الله تعالی راخې جاي زمکه الله تعالی ته ځکې نو قل الحمد لله بل اکثر لا عاقلون نو تور تو وای چې کله دار صلی الله تعالی نو ټول سی بتونه د لوهیت خاص الله لذي بلکې اکثر د دین عقل نه لري نو مشرکان او نفس خالقیت او ربوبیت د الله تعالی منلو او پای کې د الله تعالی سره نو شریکان جوړول او شریک جوړول د الله تعالی سره د لویو ګناه ده د دې ګناه نو بل غټه ګناه نشته چې الله تعالی سره څوک شریک جوړ کړي حدیث کی راضی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی آئید نبی صلی اللہ علیہ وسلم تپوسو شچائیو زم بیعظم گناہونو کے در طول نغٹ گناہ کمائیو دا آئید نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان تجعل للہ ندن وہو خلقکا دا چې توګړې اوګر الله تعالی له شریک او حال دار چا پیدائش کړی استا چې کوم رب ته پیدا کړی دا رب سره څوک شریک اوګړې د دینه بلغه ټا ګنا نشته دا هغه ټا ګنا ده د دیو نه شریک ګڼل د الله تعالی سره دا اصل کې کنزل کول دی الله تعالی ته الله سره څوک شریک غنی نو دا خلق کنزل کې الله تعالی ته لکه حدیث قدسی کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الله تعالی فرمایي کذبنی ابن آدم ولم یکن له ذلک دا انسانان چې دا مت نسبت دروغ کوي او دیو سره دا دروغ مناسب نی ما دروغ جن که اللہ تراوی وشتمنی ابن آدم ولم یکن له ذلک او دا انسانان چی دا ما تا کنزلی که او دا کنزلی من دا سره مناسب نی چی خپل خالق دا خپل رب تا کنزلی ہوگی یا اما تکذیب یا فقوله لیعیدنی کما بدأنی اول مره تکذیب او دروغ جن کول د انسان الله تعالی لره دادی چا د قیامت نه انکار وکي دا وی لیعیدنی کما بدأنی اول مره الله تعالی به ما دوباره نه راچوتای نو میرا پورته کوي نو میرا جون له کوي دا الله تعالی د الله تکذیب دي و اما شتم یا فقوله او هر چی کنزری کول د انسان دی ابن آدم دی آدا دی چې دا انسانانو اتخذ الله ولدا وانا الاحد الصمد الذي لم اتخذ صاحبه ولا ولدا کنزل د انسان د چایو نیول د الله تعالی ځان را اولاد نه زول اختیار من الله ور د اختیارات ور کړی وانا الاحد الصمد الذي ازي يك يو بحاجته لم اتخذ صاحبتا ولا ولدا چې نظم اکثر شته نظم اولاد شته او دی الله تعالی ته نسبتونه کوي الله ته نسبت کول د شریکانو د الله ته کنزل کول دي وانتم تعلمون او تاسو پوهیږئ پسوان نے پوئے گئی بیان لہو لیسا لہو ند دن چھے اللہ دا پارا ندو شرک نشتری او بیائی مصر شرکان کوئی انتم تعلمون ان لہو لیسا لہو ند دن یار انتم تعلمون دو امان دارا انتم تعلمون اللہ ذی الامور من فعل اللہ تاسو په دې باندې پوهیږئ دا کارونه دا فعل د الله تعالی نه ایمان پیدا شي کله د الله تعالی کړي دا کارونه الله کړی دي یار انتم تعلمون ما نه دا چې انتم اهل علم تاسو د علم والای وي بیا د الله تعالی سره شریکان جوړوي د دیو نه څوک دعا غواړي اول دی دعا کیا کلمات ہوئی دعا کی دیاغا الفاظ ہوئی چی پائے سر برات دا اللہ تعالی راضی دی شرکاونا او بیدا دعا چی دا اقرب وی اجابت تا قبلتیات دا نزدی دعا وی دا اللہ تعالی قبلی لیکن حدیث کی رائے ترمذی شریف کی حدیث راضی یو کس راغی آ دعا کولا آ دعا کیا اول کی دعوی وی اللہم انی اسألوک بی انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد السمد الذی لم یتخذ صاحبتا ولا ولدا یا الله زه سوال کوم ستانه په دې چې ته معبود یې الله یې ته او داسې معبود یې چې لا اله الا انت بل اله نشته بل سوال قول انکه نشته مارته او داسې جانت الاحد الصمد الذي تيك يو بحاجته حاجات پورا کوم کې ته چې ني اولاد سره اونې خدشتره نازول اختیار من الله لن نشته اکلاو دا اول کیو النبی صلی اللہ علیہ وسلم واردو آدیوی سلطوتا زوز غوڑا دا اللہ نا چیسو غوڑی نو تا دا بدرکولیشی اللہ بیرت درکی نو آغا دعا چی پائے کی براعت دا اللہ تلاوشی شرکاو نا اقرب و اجابت قولتیا تا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا دعایت کی صداقت دی کتاب و صداقت دی رسول بیانی کتاب پیغمبر چه دا یو رشتی نیا پیغمبر دی عدد جلال تلالا کم کتاب ورکلے دا کتاب ام رشتی نیا او دیتا تحدی ویلے کی چیلنج تاسو پشک کیوئی دانا چی منگ را لے گلے بندخ پل بلنے وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ تاسو پشک کیوئی دا شخص تاسو پسک کرے پدی کرے چی دا کتاب در خپل طرف نو جوڑ کرے دے دا اللہ طرف نو ندے تاسم ددب شان بندگانی وی و ددب شان عرب کی تاسمی وی داما ربی دیو تاسم عربیانی وی تاسم بی یو صورت راڑا بشان ددی بندی و سبر ما یاللہ ترا علی عبدنا پا بندخ پل بندی آئین مخی نزل نراوڑے دی نزل ينزل تنزيل باب تفعيل کی اشارہ تدریج تا قرآن کریم بارک دو الفاظ راضی، یو دباب افعال نرازی انزل ینزل انزالا، او دویم دباب تفعیل نرازی نزل ینزل تنزیلا. آئے دوڑو کی فرق دے، نزل او انزل کی فرق دے. نزول وی لکی گی آنزول دفعتا واحدتا پی یوزل باندی نازل دلتا، آیت انزال ویلے کی گی، انزال ویلے کی نزول دفعتا واحدا پی یوزل باندی نازل دل، او تنزیل ویلے کی نزول تدریجنتا مرتا بعد اخرى، دیتا تنزیل ویلے کی گی. قرآن کریم کې انزال هم شته او تنزیل هم شته، معنی په یو ځل باندې نازل شوی دی او تدریجا نازل شوی دی. څنګه چې لوح محفوظ ته راتلل د دې کتاب چې دا مره واحده په یو ځل ټول کتاب لوح محفوظ ته راغلی دی، آی ته اشاره کوي قرآن کې زیب زیان زلان زل الفاظ راځي. او بیا د لوح محفوظ نه دنیا ته په نبی صلی الله علیه وسلم باندې تدریجن آرام آرام سر رااله، دو ذریات موافق کله صورت رااله کله آیت رااله کله دعا آیاتونه کله پنځه کله لس داسې. لایدا کتاب باندې نازل کله پچا باندې آرام دینا په خپل بندوان نه عبدیت چره دا یو مرتبه عظیمه ده لپاره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. العبدیت مرتبه عظیمه لنبینا صلی الله علیه وسلم، ابن کثیر وی عبدیت چره دا یو لوی مرتبه ده د لپاره زمون د پیغمبر. د دیو جنا چکم د عزت مقامات دین پای کې د نبی صلی الله علیه وسلم صفت کې عبد راوړي چې دا عبد بندو لکه دی آیت کې. دین د معراج مقام چې یاد عزت مقام دی چې نبی الله تعالی په یو شپه کې د مکې نه بوتله دی بیت المقدس ته، بیا داینه اسمانونو ته جوړې دی، اول اسمان دویم اسمان دریم اسمان څلورم پنځم شپږم اووم اسمان پورې بره تلې دی، جنتونه او جهنمونه دایې لیدلې دي. نو عزت مقام دی، نو هغه ځای الله تعالی اشاره کوي دیتا چې خپل بنده ولکه سوره بنی اسرائیل بالکل اولنې آیات دی، سوره اسراء پنځلسمه سفاره اول دی. الله سبحان الذي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. باكد الله تعالى لرا باكد الله ذات لرا جبو يتدش بي بن لخبل داد آزم و حجت مراتب دو نبی ندی. لیکن امام قرطبیم دی آیت مند ذکر کئی سورہ من اسرائیل کے، وَإِكَانَتِ الْعَبْدِيَةُ مِنْ آزَمِ الْمَرَاتِبِ لِلْعِبَادِ. عبدیت چھے دا دا آزم و اوچت و مراتب دا عباد ہونا دے، وَإِدْ دِوَجْنَا اللَّهَ تَلَا بَمَقَام دَ مَدْحَكِ فَذَكَرَهُ فِي مَقَامِ الْمَدْحِ. پا مقام دا صفت و دا مدح کی اللہ تعالیٰ صفت دا عبدیت ذکر گئی. بیاوی ولو کان وصفا اشرف منه لذکره الله. کچرت دین بل یو وصف بل یو صفت اللہ تعالی تو محبوب ہے، نو اغا وصف بل اللہ تعالی ذکر کلے ہوئے. اکا قرطبی دی آیت دو سورہ بن اسرائیل من نلی کلی دی، دا شان سورہ حجر کے او سورہ فرقان کے، سورہ فرقان اولنی آیت کے راتلل الله د کتاب د قران کریم نزول چه یو چادر الله د ترن کتاب ملایدل د عزت مقام دینو، ال تک الله تعالی صفات دعوت ذکر کئ. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. برکتن والا دی اللہ ذات چې لګ لګی نازل کړی دی یا فرقان په بنده خپل باندې دلته مو علی عبده. ابن کثیر دی آیت باندې لیکلی دی وی هذه صفت مدح و ثناء دا عبدیت چه دا صفت د مدح او صفت د ثناء دی. تلسمه سفاره د سوره فرقان اولنی آیت دارنگی سوره جن کی رازی نلسم آیات کے یو کم درشم اسی پارا دا چکلا مقام مقام د دعوت دے نبی دا اللہ دین بیانائی بدام یولوی دا عزت مقام دے چل اللہ تعالی یو کستا دا دعوت توفیق ورطور کی. نلسم آیات دا سوره جن وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا او هر کله چې درې دعا بندر الله تعالی يدعوه جراب الیالرا نو نزدې وا چې خلق پا باندې راپن شوی کادو يكونونه عَلَيْهِ لِبَدًا حمله وکړي دې بند باندې. دل دیم په صفات کې عبادت ذکر کوي عبد الله دا دین علاوه نور سوراتونو کې سورې نجم لسم آیات کې دا څه راځي لکه تاسو شک کوئ نفاتو بسورۃ من مثل راوی او سورۃ په شان قران باندې مثله په ضمیر کې دوه قول دي. یو قولدار جدار راجے دیں دینا مراد چھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیں مانا یو راوڑی یو صورت پا مثل دائے چھے دیں نبی راوڑی دیں پیغمبر چھے کم صورت راوڑی پشان دائے من راوڑی یا مثل ہی نا مراد پشان دا قرآن من دا قول راجے دیں فاتو بی صورت من مثلی راوڑی یو صورت پشان در قرآن من دے یو صورت پیش گئی آدم مختلف تبوسونا دائی نشوی دی. سورہ یونس کی راضی اتا در شمایت کی ال تکیم دیونا دا مطالبہ شوی دا 38 نمبر آیت در سورہ یونس چه د دیو نه دامو طالب شوی د دې داسې راوړي اته در شمایات ام یقولون افترا قل فاتو بصوره مثله اې دی وای رضان نه جوړ کړي دا نتور توه فاتو بصوره مثله راوړي یو صورت په شان نه دی بلني وَدْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ راو بلی آسوک چستا سو اسر سیما سوا داللہ نا کئیو اتا سرشتینی داللہ نا سوا چستوک دیا ٹول راو بلی کئیو سورت راو لی انی کسیر وی دامو طالبت یو سورت دائینا وېدې کې اشاره بیان الاعجاز للقران دې ته اشاره چې قران د یو معجز کتاب دی وانه لا یستطيع البشر اياته بمثله او بندا دا طاقت نه لري چې په مثل دې باندې راوړي دا شان سوره يهود کې راي نه د مطالبه شوی دی الله سم آیات کې سورہ یہود دی اللہ سمایات تیرہ نمبر آیت دی سورہ یہود دی دم یو لسم سفارہ دا دو لسم سفارہ دا جی دیونا مطالبہ شیدہ دا اللہ سورہ سورتونو ام یقولون افتراه قل فاتو بعشر صور مثله مفتریات ازان له جوړ آی وای دی چې ځان له جوړ کړی دی دا تور ته وا راول له سورته په شان د دیوال نه ځان له جوړ کړی شي ودعو من استطعتم من دون الله ورو بلی ازو کستا طاقت ما سوا الله نه کیو رشتنی کتا سو رشتنی وینو یو له سورته راول دارنګیز دیونه مطالبه شوی د یو جمله چې یو جمله راوړی سورې تور سلور د شمعات کې فاتو به حدیث مثلی سلور د شمعات د سورې تور اوس دې صورت کې او سورې یهود کې مطالبه د یو صورت ده او په سورې یونس کې مطالبه جواد الله سو صورتونو ده یاو دا مطالبه چې ودار دی وجنوا چارو کې لس قبایلو لس قبایل دین او هر وی مجموعي حیثیت صداعی له مطالبه شو د تاسو ټول لس صورتو نه راوړی حال ته خطاب ټول ته وي دي ادي سورۃ البقره کې او سورۃ یهود کې مطالبه ده د هر قبیله نه یا سورہ یونس کے مطالبہ یو سورت د په احکامو کې یو سورت راول یا د سیر قران په شان په احکامات باندې مشتمل وي ځکه سورۃ البقرہ او غیره د احکامات سورتونه دي دا رنګه پای کې وعده شوی وي او وعیدونه شوی وي اخبار بالغیب ورکلې د غیب مبارک خبرونه د الله طرف نه ورکل شوی دا شان یو سورت راول چې په یار سره مشتمل وي پا احکاماتو مشتملی پا واد و وعید و اخبار بالغیب بانده او دلتا چکم مطالبه دا انداف و بلاغت و فصاحت کی دا یو صورت راڑی بشان دا قرآن منده چا دا قرآن کریم بشان دا فصاحت والا و بلاغت والا وی جدا جدا مطالبی ذکر دی وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ رَاو بَلَيْ آمَدْ گَارَانْ خَلْ مَا سِوَادَ اللَّهَنَا ستاش چکم مدد گاران دیا راو وڑی آلِحَنَ مُرَاد یا خواه شُهَدَانَ مُرَاد اغا آلِحَ دی یتاش وکم شرکان کلی دید اللہ تلا سرنو آراو وڑی آدم ستاسو مددو کې قرآن پشان یو صورت راوڑای لکه ابن کثیر مانا که استعینو بی آلیحتکم فی ذالک ار شهید مانا پا آلیحت سرکلی دا شهدا مانا مدد حاصل کی پا آلیحو اخبر سرپ دیکی مانا دی صورت پراوڑلو کې دخبر آلیحو نمدد غواڑای یا شهید بمانن نفس مددگار سره امرازی لکه امام قرطبی رحمت اللہ علیہ مانا کئی ودو شهداؤکم مانا ودو آوانکم راو بلی آم مددگاران خفل ما سواد اللہ نا یا شهدا د شهید نن شهادت کونگی مانو بیدائی جوادو شوداکم من دون اللہ راو بلی آ شادت کون کی ما سواد اللہ نا چاہی شادتو کی دیدی چلنا حاضر کتاب من دون اللہ دا کتاب دا طرف دا کتاب چے دا اللہ را طرف ننے جکل آئی دا شادتو کی نفاتو بی صورت لیان لفیکم پسحا بیا یو صورت راوڑی زکتا سکن پسی خلشتا دی عربی ہوئی خالص عربی وینو یو صورت بیتا سراوڑی ان کنتم صادقین کئیو ایتا سرشتینی تارشتینی پسکے ہوئی زکا مشرکان الزمان آلیہ چیزوں مدد کئی وی ان کنتم صادقین بی انہا آلیہتکم تعینونکم فدعوهم کتا سو رشتنی وی پدے کی چدا استا سوال حد یو مدد کی استا سرانو پس ای راو بلے ای دی استا سو مددو کی کنا جی کلم مدد نشی کولے نبی ازان دور نبچ گئی وَإِلَّا تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ پس که دا کار امونکو نو چه کلا دا کار نشوی کوله وَإِلَّا تَفْعَلُوا دا شر دیو دی پر جزا محضوب دا بیا مقدر دا وَإِلَّا تَفْعَلُونُ فَآمِنُوا ایمان روڑی فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا پس گذاکارم ونکن ایمان روڑی فَإِنْ آمَنْتُمْ فَتَتَّقُونَ مِنَ النَّارِ که ایمانم روڑو نوور نبا بچھئی داکار چی نشئی کولی نو ایمان خو روڑی کنا اج ایمان روڑی نوور نبا بچھئی فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا پس که اونو گذاکار او نشئی کولی عیندهم چی اسم اونکن عینده کم نشئی کولی نفتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة بس زان بچ گئی دور حائنا زان دور نبچ گئی دور نبچ گئی دل چراجی نمپتسر رازی فسرینو فتقوا النار التي بسبب التوحید والایمان بالرسل زان بچکی دوور نا پمنلو دو وحدانیت د الله سره ول ایمان بالرسول او پسوال د ایمان راوړل سره په الله باندې په الله ایمان راوړی نور نو بچی اڅنګ ور دے وقود الناس والحجاره چې خشاک دایبا خلق یو غټی وای دایل پاره چې دا خلق چه دا گرد جیجی دی کل وقود الى آداب ورد پشان دا خشاک بندی وی الناس نمراد چه کافران دی کافران بدای دا پارا خشاک وی او حجاری او گٹی نمراد کما گٹا دا پایا کی بے اقوال دو مفسرین دی عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عبد الله بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی دې دین مراد غټي د ګګړو دي جواب ور لپشان د خشاک باندې او بیا دایره تخصیص د پاره په سرین شپږ وجه ذکر کړي چیرې دای نه ولې ور بلولې شي زګه یودای چې ګوګل دې کې سخت ګرمي وره کوون کې ګرمایش پایګ ډیر زیات ده زمدار چې زر بلیدون کې بلی ډیر زر دریمدار چې کې بوی چې عادي انتهائی تیز ګند بوی دې پایګ څلورمدار آر تیز بی سره سره لګیم ډیر کې ډیر لګې پایګ دې او پینزم داره چه آب پا بدن پوری جوختی کی نخلی پای پوری او شپگم داره چه پای کی لمبیم دیری لگیم پای کی دیری نو لمبیم داره تیزی او جانم پا اور کی ولاتول سپتو نئی داره گرم آئیش چه آب ام دیروی آب بلیدون کے تیزوی تیز بلیدون کے بھائی دارنگی داره بوی چه آب ام گندائی پای کې ولګیم ډیر زیات وی جوختي کې هم په بدل پورې او لمبه هم ډیر کوي الله دې موږ بچي یاد ویم کول دا چې حجارین مراد حجارین مراد چې یا غټی دي چې خلکو دا